चाहिए वहीं से है तू ठेक न नजरों में आ न मुझको तू देख मैं तोड़ूंगा दिल तेरा ले कहीं तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रेयान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा थी तेरी ना सब मुझको देखे मैंने देखा तुझको बस है सब